El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable. Mira que bé. A veure si passem por i molaria que ens regaléssiu la samarreta, que així us fotré propaganda per allà per Port Aventura, que no us cal, però bueno, jo me la poso. Sí que ens Vinga, cal. Vinga, que passeu molt bé. Bona... dilluns. La gent no sap acomiadar els àudios, que és un problema extès entre tots els oients. Li ha fet mandra tornar-lo a gravar, perquè era sí. El final ja. Escolta, diu que no ens cal la propaganda, això és mentida. Sí que ens cal. Vull dir, volem més oients, volem ser els més escoltats del món. Doncs, aquest escolta... és el guanyador, oi? Sí. Vinga! Enhorabona! Bravo. No estava al cas. Visca! El guanyador, una samarreta que diu que la portarà a PortAventura. Bona! Jo tinc una cosa, oient, vull foto, eh? Que els oients han enviat les fotos quan jugueu a pàdel, amb la samarreta i tal. Vull la foto d'ell a PortAventura. I amb la samarreta també. Molt bé, per cert, molta coherència donar-li la samarreta a l'únic que ha respost malament. Perquè heu preguntat què t'il·lusiona d'aquesta setmana. I ha dit de la setmana següent. I aquesta no, la següent. Però això ha estat el pitjor del programa? O... Bueno, doncs que digues-hi, però bueno, el pitjor del programa, encara pitjor, ha estat el moment en el que heu tocat l'accident avui del Mario Vaquerizo, heu comentat aquest matí. Sí. Allò que li va passar en el concert, el pobre sí. Nano, que s'ha fotut de lloros. Una cosa és fer broma, i l'altra ja és desitjar... coses pitjors. Sí, pobrecito. Sí, bueno, pobret, la seva salut està tot correcta i tot i que segueix en observació pel tema del cop que ha rebut, que jo penso, a veure si el cop al cap li serveix perquè deixi de ser tan feixista. Però el cop al cap de moment sembla que no li ha arreglat el tema del feixisme, així que ens alegrem, suposo, que està bé. Ens alegrem, suposo, si se la fot més forta. No. Bueno, ja, sembla terrible. És més que res perquè no vegim aquestes samarretes de la Legió, en Toni Clapés. Presumptament ens alegrem. Mira, en aquesta línia hi ha un tuit que diu Mario Vaquerizo siempre ha sido muy del Valle de los Caídos. Sí, molt graciosos. És mort. Per cert, qui ha estat l'MVP, el millor del programa doncs, avui? Doncs, sense cap mena de dubte, el millor del programa avui ha estat... l'Alfred García. Ah, sí? Perquè és l'únic que ha tingut talent i ha trepitjat aquest estudi. Amb la qual cosa, mira, l'enhorabona avui pel cantant. Bravo. Fins que has dit Fred, pensava que n'has dit l'Alan Lillo. I dic, és impossible, si has escoltat el programa d'avui, que l'Alan sigui el millor. Però podria. Escolta'm, gràcies, Toni, per la crítica. Prenem nota, com sempre. Igualment no et fem mai cas, però és igual. Sergi Ferrer, moltes gràcies. Encantadíssim, plaer, de veritat. Toquem el 2. Avui també ha vingut l'Albert Pedrol, el Xavi Pardo, la Mònica Usart, el nostre estudiant en pràctiques, el Marc Lladó. Què has après avui? Jo volia respondre la de què m'il·lusiona, que és el Barça. Estic trempat aquesta setmana. No, m'agrada molt perquè has de millorar, que si et faig una pregunta contestis el que et pregunto, una altra merda, però bueno, és igual. Ni un dia, tu, respira-la. Sí. Aquí no hi ha ningú coherent en aquest estudi. Alan Lillo, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Xavi Cazorla, moltes gràcies. Fins demà. Jo també, bona tarda. Moltes gràcies. I a Elburusca, moltes gràcies. A tu, 3 minuts. I jo sóc l'Ernest Codina, que tinc molta paciència. Demà a les 6 més i millor, que tinguem un gran dia. Arriba a les coses amb les millors cançons. Aneu tots a cagar. Friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine. throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough. Després d'aquesta ja en poden arribar moltes més perquè hem caigut enamorats de Mark Cambor. La teva música amb Albert Buscarons a RAC 105. La seva primera cançó, Belong Together, ha estat un dels grans hits de l'estiu i és un gust i un plaer aixecar la persiana d'aquesta setmana. Matí del dilluns, 21 d'octubre, després del Matina Codina. Aquí comença a desfilar La teva música. Nosaltres et diem hola, hola, hola, tot i que aquests ja arriben acomiadant-se. Una cançó que es va tornar a posar de moda aquest estiu gràcies a Deadpool, la de NSYNC. Bye, bye, bye. Benvinguts. Just hit me with the truth now. Girl. la teva música. Keep a dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more.

al campo, a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més, que no en sabia res. Ja fa tant temps que et campo, a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més, que no en sabia res. Ja fa tant temps que et campo, a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més, que no en sabia res. Aquesta és la versió del DJ Tiesto d'aquesta original de Tom Odell, ha vitaminat i ha posat al dia aquest clàssic ja que es diu Another Love. I ara, piano i veu, no necessita res més per triomfar, John Legend. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all your perfect imperfections, give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when you give me all of you. All your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Rec 105 Barcelona. Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada en bany de bosc, fet. Ei, i tot això? El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat. M'hi apunto. Diputació de Barcelona. Torna la festa del Mino Vell del Celler Mas Roig. El 9 de novembre gaudeix d'un tardeo excepcional amb música en directe, copes de vi i una àmplia oferta gastronòmica. Concerts de Joan Rovira i Saxeni, les parades Pinjolament de la Bota, activitats per grans i petits i pa amb oli del Raig i Mino Vell gratis tota la nit. A més, opció de bus directe des de Reus i Tarragona. Més info i entrades a minovell.cat. Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com. Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros i emporta't 7 tàpers de ser castell valorats en 90 euros. Són resistents, lleugers, aptes per a microones i no retenen sabors ni olors. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i conserva els teus àpats amb els tàpers castell. Això només passa. Jo em mereixo el premi perquè aguanto el meu jefe i tot i sapigué que el deixaré el 31 d'octubre, encara el continuo aguantant amb un somriure, tot i que si sapigués el que penso. Ei, bona tarda, Enric, sóc el Toni de Badalona. Escolta, jo crec que em mereixo un premi, tio, perquè... Per què? Faig més quilòmetres que los de Amazon, saps? 5 i quart, agafo una nena petita, la porto a l'anglès. Mentre està a l'anglès, torno a pujar al col·le per recollir la gran, la porto al ball. Mentre ella està al ball, agafo la petita, la pujo a casa, agafo el gos, baixo el gos, porto el gat, agafo pap, pic-pop-pim, pim-pop-pap, o sigui que faig més quilòmetres, tio, que Lorenz d'Aràbia. Tinc una graella cada dia d'horaris i d'històries que, bueno, jo crec que per això em vindria bé un parell de gots per prendre algú refrescant. Tu ja sabes. Sí. Ja tardes. De dilluns a divendres, de 5 a 9, a RAC 105. Amb l'Enric Font. Diuen que tot torna, però res no pot tornar si no ha mort. Al ritme de la nit. Les nits de divendres i dissabte, deixa-hi la veu i canta la millor música remember de tots els temps. 3 hores de cançons immortals seleccionades i presentades per Néctor Huguet. Bona nit, família. Comença el show. Al ritme de la nit. Les nits de divendres i dissabte, de 9 a 12, a RAC 105. RAC 105. No podràs canviar d'emissora. So close to you right now. What is love? Olivia, baby, don't hurt me. Yeah, yeah. Feels Like I'm Falling in Love. Aquesta és la música de Coldplay acompanyant el seu retorn musical Moon Music. I ara arriba a la Casa Azul, que ja ho tenen tot a punt. El dia 9 de novembre s'acomiaden, últim concert de la gira i festa especial d'aniversari al Sant Jordi Club de Barcelona amb tot venut i on sonaran himnes com La Revolución Sexual. Música amb Albert Buscarons. Said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love.

Una veu, la de Kesha, que coneixem gràcies a les seves primeres cançons com TikTok o aquesta titulada Jayong. Seguim avançant, ara tornem a casa, anem a escoltar el més nou de Buhos, una altra de les cançons que ens avança el seu proper àlbum del 2025. Aquesta torna a aquella essència, ens pot recordar una mica el so de Barcelona s'il·lumina. A veure què sembla, és nova i es diu Diumenges. Sento que estic perdut, em pugen les teves roses i m'he quedat sense escut, ja no tinc clares les coses. Sento que et vas escapar, mai entendré per què tornes i no puc deixar de pensar. Com a menges diumenges, els dilluns ploro fort, si els dimarts dius que em deixes, els dimecres són mort. Dijous surto de farra, divendres puc morir, dissabte ploro a la barra, per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? Perdut i no puc fer-hi res, que m'he rendit a tu i que sóc el teu pres, que he deixat de volar, que he deixat de sentir, que ja no sé com trobar el camí. Ara que a poc estic perdent el nord, ara que no trobo pau enlloc i no puc deixar de pensar. Com a menges diumenges, els dilluns ploro fort, si els dimarts dius que em deixes, els dimecres són mort. Dijous surto de farra, divendres puc morir, dissabte ploro a la barra, per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? Menges diumenges, els dilluns ploro fort, si els dimarts dius que em deixes, els dimecres són mort. Dijous surto de farra, divendres puc morir, dissabte ploro a la barra, per què no estàs amb mi? La teva música. I saw the fire in your eyes, we'll be right back. Inc. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Teva música. RAC 105. Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. T'imagines la sensació de llibertat quan fas els teus hobbies preferits sense ulleres ni lentilles? Doncs tinc una notícia excel·lent. Amb la cirurgia làser de Clínica Baviera podràs corregir el teu problema de miopia, hipermetropia o astigmatisme i digues adéu a les ulleres. I a més, la primera consulta és gratuïta. A què esperes? Demana cita al 900-180-100 o a clinicabaviera.com i que visqui la vida sense ulleres. Hola, sóc el tipus directe de Línia Directa i... Perdona, però aquí només hi ha un tipus directe. Ho sento, pensava que feia esta nit estava substituint. Ho entenc, però un tipus directe com jo no té substitució. El que sí que entenc és el teu cotxe, perquè ara amb Línia Directa podràs tenir cotxe de substitució també per avaria. Ben dit, dic la locució final? Endavant. Canvia't a l'assegurança de cotxe de Línia Directa i t'abaixem el preu sí o sí. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com. Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jambuena arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jambuena.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Soria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç. Estic buscant uns pneumàtics casual, amb un look d'entretemps i tal, per a la platja, la neu, la pluja, per a tot l'any, vaja. Si el que vols és una cosa que vagi bé amb tot, els pneumàtics 4 estacions són tendència. Aprofita el 2x1 de Peugeot Service amb les millors marques i triomfa en qualsevol passarel·la, vull dir, carretera. Condicions a Peugeot.es. Peugeot. RAC 105. 1, 2, 3, 4. Trobar-nos amb sons nous a l'actualitat musical. La teva música amb Albert Buscarón. És el que ha aconseguit Chapel Roan amb aquesta primera cançó que coneixem a RAC 105, que es diu Good Luck Babe. Si comencem una hora més, segueix sonant aquest dilluns 21 d'octubre. Salutacions de l'Albert Buscarons. És moment de seguir avançant amb un altre d'aquells artistes que van deixar empremta en el seu moment i ho va fer amb una sola cançó, que això ja té mèrit. És aquesta que es diu I'm Yours. Parlem de Jason Mraz. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Love, love, love, love. Listen to the music of the moment people dance.

A Carrefour sabem que el gust és important i que quan ve de prop tot ho trobes més bo. Per això ens comprometem que el 90% de la fruita i la verdura sigui d'origen nacional. Com les nostres llimones, per només 1,53 € al quilo, que venen de ben a prop. Act for Food. Tots ens mereixem el més bo al millor preu. Carrefour. Hola, sóc el tipus directe de Línia Directa. Una de les coses bones de ser directe és que tothom em veu venir. Sí, és veritat, però si fossis una grua de Línia Directa, a més de veure't venir, també sabríem com arribes de ràpid. Perquè amb la nostra assegurança de cotxe tindràs des de l'aplicació seguiment de la grua en temps real. Ben filat, eh? Sí, sí, aquesta no me l'esperava. Canvia't i t'abaixem el preu sí o sí. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com. Ruta Prohibida és la nova cançó de Jena, l'alter ego de Georgina Arnau. La cantant i compositora presenta una proposta ballable que fusiona l'indie pop amb pinzellades de música electrònica. Descobreix Ruta Prohibida de Jena. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jambuen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre i inscriu-t'hi a jambuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç. Ja hi ha a la venda el sorteig 11 del 11 del 11. El sorteig que més premis milionaris dona. Com? Ei, un moment. El que en dona més? Sí, el que en dona més. El que en dona més, el que en dona més, el que en dona més, el que en dona més, el que en dona més, el que en dona més... Para, para, que per mi ha quedat clar. Sorteig 11 del 11 del 11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig que més premis milionaris dona. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. La teva música. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go that's where I'll find. Nobody's promised tomorrow. Setmana gran pels seguidors de Lady Gaga. Ja està confirmat que divendres es publica el seu nou senzill, primer avançament del setè àlbum. Ens ha deixat una propina, ho va fer el mes d'agost, amb aquesta nova cançó amb Bruno Mars anomenada Die With A Smile. Seguim amb bon ritme, és dilluns. Això no ens impedeix aquí a RAC 105, doncs això, posar-li tampoc el mal temps, però allò d'inici de setmana que sempre és una mica feixuc, bona cara i millor música com ara aquesta de Liquili, tot un himne de pistes de ball. Es diu I Follow Rivers. Partint ja del mig, del mig, del mig. Amunt i avall, puja, baixa i vull sentir, és que m'encongeixi d'anar-hi, massa temps per tu, xic.